0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 6 kwietnia, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Kolejna sobota z partyjnymi konwencjami przed eurowyborami. Prawo i Sprawiedliwość spotyka się w Kadzidle na Mazowszu. Koalicja Europejska pierwszą wspólną konwencję zorganizowała na warszawskim Żeraniu. Mija 10 lat od tragicznego trzęsienia ziemi we włoskiej La Killi. Sobota pod znakiem partyjnych konwencji przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. W Kadzidle koło Ostrołęki trwa mazowiecka konwencja Prawa i Sprawiedliwości poświęcona tematowi mniejszych miejscowości oraz polskiego rolnictwa. O tym mówił m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Konwencję obserwuje Mariusz Pieśniewski. Powiedz, Mariuszu, co o rolnictwie powiedział szef partii. Jarosław Kaczyński mówił, że przedstawione dziś propozycje dla wsi i rolników można nazwać kolejną piątką PiS. Prezes Prawa i Sprawiedliwości tłumaczył, że w proponowanych zmianach chodzi o wyrównywanie poziomu życia mieszkańców wsi i miast. Naszą wielką nadzieją jest to, by polska wieś i polskie miasto żyło na tym samym poziomie. Żeby te różnice, które się zmniejszyły, ale które wciąż istnieją, zostały ostatecznie zredukowane. W propozycjach PiS dla rolników jest zwiększenie naszego udziału w unijnej puli dopłat bezpośrednich powyżej obecnego poziomu 8%, zwiększenie środków z programu rozwoju obszarów wiejskich, by Polska dostawała najwięcej spośród krajów Unii, a także wsparcie dla hodowców, którzy przy wykorzystaniu własnych pasz od urodzenia w swoim gospodarstwie hodują zwierzęta. Bardzo poważne wsparcie. Najmniej, podkreślam to słowo, najmniej 100 zł od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy, ale może być więcej. Jarosław Kaczyński zapowiedział też wsparcie dla lokalnych producentów żywności, wsparcie w dopłatach unijnych dla mniejszych i średnich gospodarstw rolnych. Prezes PiS dodał, że polscy rolnicy dostają mniej dopłat niż inni unijni rolnicy na hektar i tą dyskryminację teraz zlikwidujemy, dodał Jarosław Kaczyński. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Na konwencji na warszawskim Żeraniu liderzy Koalicji Europejskiej przekonywali, że Polska staje dziś przed wyborem. Polska mocna w Europie, czy Polska państwem partyjnym dryfującym na wschód? O programie przed eurowyborami mówili politycy PO, PSL-u, SLD, Nowoczesnej i Zielonych. Spotkanie obserwował Karol Surówka. Karolu, powiedz, jak przebiegała konwencja? Politycy Koalicji Europejskiej w swoich przemówieniach nawiązywali przede wszystkim właśnie do tego hasła wyborczego. Przyszłość Polski, wielki wybór. Ich zdaniem Polacy muszą wybrać między silną Polską w Unii Europejskiej, większym dofinansowaniem unijnym i równymi prawami dla mniejszości, a Polską eurosceptyczną, której może grozić polexit, czyli wyjście z Unii Europejskiej. Wybory w 2019 roku są najważniejsze od roku 89, mówił przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Do tamtego zwycięstwa 4 czerwca potrzeba było szerokiej koalicji sił demokratycznych i patriotycznych. Dziś też taką koalicję zbudowaliśmy. Podczas konwencji głos zabrali również kandydaci Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Przedstawiciel Okręgu Śląskiego, były premier Jerzy Buzek, przekonywał, że w nadchodzących wyborach stawką jest również przyszłość młodych. Oczekują dzisiaj swobody poruszania się. Chcą dzisiaj żyć w środowisku pozbawionym smogu. Zrobimy wszystko, aby zabezpieczyć także młodych ludzi przed cywilizacyjnymi zagrożeniami. A kolejna konwencja Koalicji Europejskiej już jutro w Gdańsku. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Kilkuset migrantów już trzeci dzień koczuje w miejscowości Diawata koło Salonik z nadzieją na przekroczenie granicy z Macedonią Północną. Mimo że greckie władze apelują, aby wrócili do ośrodków dla uchodźców, zdecydowało się na to jedynie kilkadziesiąt osób. W pobliżu Salonik przebywa około 700 migrantów, nie licząc osób, które mieszkają w lokalnym obozie dla uchodźców. Przybyli oni niemal z całej Grecji w odpowiedzi na anonimowy apel zamieszczony w internecie. Zgodnie z tym doniesieniem miała zostać otwarta granica, aby migranci mogli przedostać się do innych krajów europejskich. Chociaż greckie służby tłumaczą, że to fałszywa informacja, niewiele osób chce wrócić do obozów dla uchodźców. Ale niektórzy mówią, że przejście jest otwarte. Muszę przejść dalej, aby otrzymać lepszą opiekę zdrowotną. Tłumaczą migranci, którzy spędzili noc w namiotach, śpiworach albo przykryci kocami na ziemi. Doszło tam do starć z policją, kiedy migranci próbowali przebić się przez kordon policyjny, aby dotrzeć pieszo do granicy. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Mija 10 lat od tragicznego trzęsienia ziemi we włoskim mieście La Killa w Abruzji. W kataklizmie zginęło 309 osób. Tyle razy o 3.32, kiedy wystąpiły wstrząsy, w miejscowym kościele zabiły dzwony. Rocznicowe uroczystości

Ten moment, w którym jeden z ulubionych zespołów ogłasza nadejście nowej płyty. Tak właśnie jest w przypadku nagrania Hungry Child. To jest zapowiedź nowej, nadchodzącej w czerwcu płyty grupy Hot Chip. A zatem oficjalnie rozpoczynamy Radiowy Dom Kultury. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry. Audycję realizuje Zofia Kruszewska. Tematy opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Mówię szybko, bo jak zawsze już na starcie brakuje nam czasu. Dzisiaj różne formy filmowe, różne formy teatralne, bardzo dużo literatury jak zawsze. Będziemy jeździć po całej Polsce, więc myślę, że mamy bardzo ciekawe propozycje dla wielu osób z różnych stron naszego kraju. Będziemy mieli także gości, już za chwilę zresztą w naszym studiu Wojtek Kucharczyk. Co oznacza porcję najnowszych informacji o festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, a dokładnie o tej jego części, która zwykle ma nazwę ze słowem carbon. Jak będzie w tym roku, zaraz się przekonamy, bo Wojtek jest kuratorem tej sceny i opowie nam, co w tym roku przygotował i co wymyślił. Ja tylko mogę dodać, że od lat jest to dla nas jedna z najbardziej intrygujących tych części festiwalu, taka przynosząca nieoczekiwane odkrycia, czy też artystów, o których po prostu wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Zaczynamy jednak tradycyjnie od tego, co zwróciło naszą szczególną uwagę, czyli od naszych poleceń. Zacznę dzisiaj może od polecenia, które zwróciło moją uwagę. Jędrzej Wijas, kurator pracujący w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. To chcemy w takim razie zaprosić na organizowany przez was cykl, a właściwie kontynuację cyklu, Przegląd kina aktywistycznego. Powiedz proszę najpierw ogólnie, co to jest za pomysł? Z tym pomysłem przyszła koleżanka, która pracuje w Trafostacji Sztuki, Natalia Laskowska, prowadzi księgarnię i kawiarnię. I zaproponowała, byśmy uruchomili cykl prezentacji filmów, które stanowią pewną alternatywę dla tego, co możemy zobaczyć w komercyjnych kinach. Kino dokumentalne, kino zaangażowane, kino krytyczne, kino myślące, z różnych perspektyw i też dotykających wielu różnych sfer, bo są to filmy i które dotyczą stricte zjawisk związanych z aktywistami społecznymi czy nawet z pola sztuki, ale są też filmy, które dotyczą rzeczywistości polskiej, praktyki związanej z działalnością kobiet, z działalnością związków zawodowych. Ta tematyka jest bardzo szeroka, a wszystko temu patronuje myśl o tym, by pokazywać takie filmy, które skłonią do myślenia. Co więcej, i tutaj to należy dodać, nie chodzi tylko o to, aby zaprosić widzów i aby obejrzeli i sobie poszli w siną dal, ale też filmom towarzyszy kontakt pomiędzy ludźmi, prawda? Oczywiście. Czyli dyskusja i spotkanie, które przenosi czy też rozwija temat poruszony przez film. Tak, ja pragnę to zaznaczyć, że nasze projekcje są projekcjami bezpłatnymi. Wszystko się komercjalizuje. One są bezpłatne i my w ramach działalności statutowej także zapraszamy twórców tych filmów albo ludzi, którzy występują w tych filmach, są ich bohaterami, jeśli jest taka możliwość. I o to dbamy. Będziemy prezentować film poświęcony na przykład zjawisku wegetarianizmu i będzie z nami też osoba, która jest zaangażowana w propagowanie tej postawy. Po prostu ludzie potrzebują, kiedy oglądają obraz, by wymienić się potem refleksjami, by dowiedzieć się czegoś więcej i my staramy się to zapewnić. No to moment na to, abyśmy zaprosili już na dzisiejszy pokaz. Co się wydarzy? Dzisiaj o godzinie 18:00 będziemy prezentować film pod tytułem Pięść i dynamit. Gawenda o śląskich antyfaszystach z Hiszpanii. Film dotyczy historii tej grupy naszych rodaków, która podlegała prześladowaniom na Śląsku ze strony faszystów niemieckich. I film odnosi się do historii, ale pokazuje także, jak ludzie, którzy byli prostymi robotnikami, którzy chcieli żyć i pracować spokojnie, nagle zostali włączeni w tryby wielkiej historii i odegrali bardzo pozytywną rolę, walcząc z totalitarnym systemem. Więc ten film o godzinie 18:00 serdecznie zapraszamy. Oczywiście po tym będziemy mogli sobie jak najbardziej podyskutować. A jeszcze tylko powiem, że w tym miesiącu mamy kolejne emisje 13 kwietnia w sobotę również. Nawet jeśli moja ziemia płonie, tak nosi tytuł filmu dotyczącego konfliktu izraelsko-palestyńskiego. A 27 kwietnia, już wspominałem, Wujak Wybór, czyli film dotyczący wegetarianizmu, razem z gościnnym udziałem Łukasza Musiała z inicjatywy Na Rzecz Zwierząt Basta. Będziemy też o tym dyskutować. Bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie. Przypomnij proszę jeszcze, gdzie szukać trafostacji w internecie. trafo.art. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Dziękuję Ci, Jędrzej. Jędrzej Wijas był naszym gościem. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Oczywiście trafostacja jest opisana także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam widać Radiowy Dom Kultury. Dzisiaj nasz artykuł ma tytuł Skarbnica. Tak naprawdę jest to skarbnica wiedzy i jeszcze do tego tematu dojdziemy. White shirt. Sleeping, you're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Alone. You said she's scared of me? I mean, I don't. don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Debiutancka płyta Billie Eilish i z niej właśnie nagranie zatytułowane Bad Guy. Sprawdźmy, co wybrała nasza zła dziewczyna, Agnieszka Opszańska. A ja namawiam na wyprawę do Torunia. Powodów znalazłoby się wiele, ale dziś mam jeden. To 27. alternatywne spotkania teatralne Klamra, które już wieczorem otworzy spektakl Proces Rekonstrukcja. A o Klamrze i całym programie opowiada już dyrektor Klamry, Maurycy Męczekalski. Trzeba powiedzieć, że Klamra już się odbywa po raz 27, więc my jesteśmy prawie rówieśnikami współczesnej, wolnej Polski i mierzymy się od początku istnienia festiwalu z tym, co nas otacza. Twórców teatralnych interesuje zarówno rzeczywistość, komentowanie tejże rzeczywistości, zabieranie głosu w istotnych sprawach dla nas wszystkich, ale również oczywiście teatry mierzą się z przeszłością, z literaturą, klasyką, mierzą się z formą, bo te teatry nazwane kiedyś powszechnie alternatywnymi, poszukują oryginalnych form wyrażania swoich myśli i to jest właściwie nieustające poszukiwanie nowych środków wyrazu. I z tym wszystkim mamy do czynienia na naszym festiwalu od właściwie początku jego istnienia. A początek festiwalu Klamra już dzisiaj. Ruszamy oczywiście tropem przedstawień, ale także spotkań, dyskusji, no bo to już jest stały element festiwalowego programu. No ale właśnie, z czym się zmierzymy, jakie spektakle, jak to jest wszystko rozłożone? Przed nami 8 bardzo intensywnych dni, wieczorów, a nawet dla nas przynajmniej nocy, bo każdy teatr przyjeżdża najczęściej dzień wcześniej, w nocy trwa montaż, ustawianie świateł, scenografii, kolejny dzień to są próby, no i wieczorem spektakle. Poza spektaklami szereg imprez towarzyszących, koncerty, wystawa plakatu teatralnego, pokazy filmowe i oczywiście dyskusje, bo bardzo istotnym elementem naszego festiwalu są dyskusje, które odbywają się po spektaklach, uczestniczą w nich twórcy teatralni i publiczność, która no chętnie rozmawia o tym, co miała okazję zobaczyć na spektaklu, ale nie tylko. Zobaczymy w tym roku 10 przedstawień, z czego 8 bierze udział w plebiscycie publiczności, bo u nas nie ma jury, nie oceniamy przedstawień, natomiast publiczność wybiera co roku swojego laureata. Laureatem w zeszłym roku był Teatr Papachema, znakomity teatr, który w tym roku zmierzy się z literaturą Franza Kafki. To będzie nowe spojrzenie na proces. Tytuł spektaklu to Proces Rekonstrukcja, czyli już sam jakby tytuł sugeruje nam treść przedstawienia Teatr Papachema, a później zobaczymy Fundację Banina, Teatr Kana, który był wielokrotnym laureatem naszego festiwalu, Teatr Niebo Piekło, Usta Usta Republika, Komuna Warszawa, Porywacze Ciał, Warszawskie Towarzystwo Sceniczne i Teatr Chorea, Teatr Animacji Falco Show i Teatr Baraka z Krakowa zakończy część teatralną naszego festiwalu. Natomiast warto powiedzieć, że będzie koncert grupy WW na zakończenie festiwalu, no i wspaniała wystawa, której wspomniałem, wystawa plakatów teatralnych z kolekcji Krzysztofa Dydo. Jest to jeden z największych kolekcjonerów plakatów teatralnych i operowych w Polsce i będziemy mogli zobaczyć tutaj około 30 znakomitych, bardzo interesujących plakatów. Przypomnę, że Polska Szkoła Plakatu jest od wielu lat bardzo znana na całym świecie i bardzo ceniona. To Klamra w Toruniu, czyli 27. alternatywne spotkania teatralne, które ruszają dziś i potrwają do 13 kwietnia. A ja polecam. To polecenie także opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. A teraz proszę o nadstawianie uszu przez tych, którzy lubią festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, albo przez tych, którzy lubią poszukiwania muzyczne, bo za chwilę porcja świeżych informacji związanych z tą imprezą. Może to będzie akurat jakaś podpowiedź, co robić w przedostatni weekend czerwca, jeżeli dobrze liczę. Sprawdzimy już za chwilę. nagranie z pewnością wszyscy rozpoznali. Ben Frost jest autorem oryginalnej wersji, ale to Jaylin przygotowała tę wersję. A Jaylin mieliśmy okazję podziwiać w zeszłym roku na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice na scenie, która nazywała się wtedy Carbon Dance Friend. Zaraz wszystko się wyjaśni. Wojtek Kucharczyk naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie nie mogę doczytać, co to było za rozwinięcie? Dance Friends, przyjaciele, dance friends. Tańczcie. No wiadomo, to słowo po prostu nie mieści się w moim spektrum istniejących. Żartuję oczywiście, cieszę się, że jesteś z nami w studiu. To oznacza, jak już zapowiedziałam, że poznamy dzisiaj plany dotyczące właśnie tego miejsca, tej sceny na odsłonie festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Zacznijmy od nazwy, bo Carbon to jest punkt stały, związek ze Śląskiem oczywisty, ale no, zmieniacie tę nazwę co rok, więc w tym roku szyld to? Bo lubię pracować koncepcyjnie, więc co roku wybieram sobie jakby utrudnienie w tej zabawie. Tym razem jest bardzo śmiały tytuł, bo Future z wykrzyknikiem na dodatek. Future łamany przez Carbon. Przestawiliśmy kolejność, żeby dać pierwszeństwo przyszłości po prostu. Czyli przyszłość, wykrzyknik i Carbon jako takie dopełnienie. To będą dwa festiwalowe dni, dwie szanse na to, aby się spotkać z artystami zaproszonymi przez ciebie? Tak. Dwa wieczory i noce. Kończymy zawsze wcześnie rano. Już wielokrotnie to mówiłyśmy na antenie, bo mam na myśli także opinię Agnieszki Obszańskiej, że to jest dla nas niezwykle intrygujące miejsce. Biegniemy tam zawsze z wypiekami na policzkach po to, żeby spotykać się z twoimi wyborami. Mówisz, że to praca koncepcyjna, to proszę powiedz, jaka idea w tym roku stoi za doborem artystów, a potem oczywiście powiemy, kim są ci ludzie. W tym roku myślę, że to dosyć prosta koncepcja. Chciałem, żeby to była bardzo kobieca edycja Carbonu. I w większości są to dziewczyny, panie, kobiety, które zaprosiłem do udziału w tym projekcie, jakim jest Future Carbon w tym roku. Proste, ale dosyć śmiałe, wydaje mi się. Skąd to się wzięło? Przez dłuższy czas zauważałem totalną dysproporcję w ilości występujących dziewczyn na festiwalach i spróbowałem tą proporcję totalnie na mojej scenie odwrócić. I w tym roku się to udało. Nie są tylko kobiety, jest też kilku panów, ale wszyscy są bardzo ciekawymi postaciami. To bardzo ciekawy jest wątek, który gdybyśmy mieli dużo więcej czasu, mam nadzieję, że znajdziemy go na festiwalu, rozwinąć. Przyszłość jest kobietą po prostu, jak rozumiem. Dokładnie, takie równanie wychodzi dokładnie z tego. No to jeżeli możemy przystąpić do prezentacji artystów, to zamieniam się w słuch, kto do tej koncepcji i jakiego rodzaju to są wyzwania dotyczące przyszłości. Kim są ci artyści? Jak zwykle też poza koncepcją, tą taką tematyczną, szukam artystek, artystów z całego świata i naprawdę grono jest bardzo szerokie. Na dodatek jest kilka postaci, które są mieszanego pochodzenia, w sensie ich rodzice są z różnych stron. Przypadkowa kolejność, Ava z Zimbabwe, bardzo obiecująca młoda. Z Polski Muka, czyli Kacha Kowalczyk i Paszka w duecie. Jak dla mnie to jest jedna z najciekawszych, być może najciekawsza w ostatnich miesiącach propozycja z Polski. Z może nieco bardziej znanych postaci La Fonda, która właśnie ma rodziców i z Iranu, i z Egiptu, i jej ostatnia płyta Ancestor Boy jest jedną z ciekawszych w tym roku według mnie. Później producentka i dziwna raperka z Francji, Kuku Chloe. Kolejna bardzo, bardzo intrygująca postać. To jest taki bardzo kolorowy, świetlisty, ale w takim jakby to powiedzieć, jeżeli możemy sobie wyobrazić bardzo kolorowe zdjęcie, ale przefiltrowane przez jakby negatywowy kolor, to ja to tak odbieram. Jest to coś jednocześnie bardzo kolorowego, bardzo świetlistego, ale też jest jakiś tam rodzaj takiego barwnego mroku. Później, i tu jest połączenie, kanadyjska DJ-ka Brad Starr, która wystąpi wspólnie z Kuku Chloe, która zajmie się przede wszystkim obowiązkami MC-ni na swoim koncercie. Brad Starr słynie z tego, że miksuje absolutnie wszystko z wszystkim i ludzie, którzy mieli okazję słyszeć ją w akcji, czy słyszeć jej miksy, podcasty, zawsze są pod wrażeniem, jak można pewne rzeczy w ogóle znaleźć, ze sobą zestawić i coś z tego ciekawego wycisnąć. Kolejna postać, która już była ogłoszona, ale dzisiaj potwierdzam, tak, wystąpi na Future Carbonie, to Fatima Al-Kadiri, czyli trochę Senegal, trochę Kuwait i ostatnio dosyć mocno Europa. Myślę, że z tegorocznego line-upu karbonowego jest to najbardziej znana postać. Bardzo, bardzo ciekawa post-instagramowa, odważna elektronika. Z Kuby tutaj jakby trochę na przeciwległym biegunie kubańska wiolonczelistka młoda Ana Carla Maza, która wystąpi solo z wiolonczelą, czyli coś, czego na Carbonie jeszcze nie mieliśmy, de facto kompletnie akustyczny set. Bardzo dużo sobie po tym obiecuję. To jest zupełnie młoda postać, bardzo śmiało wchodząca na scenę. Już ma występy przed poważnymi gwiazdami. Też często współpracuje z jazzowymi muzykami. Myślę, że to jest bardzo ciekawa sprawa. Potem z Argentyny Tatiana Heumann, którą możecie też znać jako Quay. Występuje również w innych projektach. Bardzo aktywna postać, od kilku miesięcy rezydująca w Europie, po to, żeby pograć z różnymi ludźmi. Jest perkusistką, ale i wokalistką, i producentką. I liczę na to, że będzie bardzo dużo perkusji, także latynoskiej na jej koncercie. I jeszcze specjalna rzecz z Polski. Zaprosiłem kolektyw Oramix, który reprezentuje kobiety na scenie DJ-skiej, producenckiej, elektronicznej, techno wszelkiego rodzaju i wszelkie inne zestawienia. Bardzo wspierają też wszelkie queerowe sytuacje, LGBTQ i tak dalej. Jest według mnie jeden z najciekawszych takich kolektywów w Polsce. Może nawet, przepraszam, innych najciekawszych w tym momencie, bo zajmują się poza muzyką także edukacją, robią warsztaty, uczą młodszych i niekoniecznie chętnych ludzi obsługi programów do produkcji muzyki, sprzętu, no i poza wszystkim grają świetne koncerty, nie tylko w Polsce. Koncerty, sety, rave'y, imprezy. I tutaj z Oramix zaprosiłem takie postaci. Izzent, Mala Herba, Avtomat, Doghead Surigeri i Monster. I jeszcze jedna bardzo ważna postać, która na pewno już jest w Polsce dobrze kojarzona. Słynny gejowski pieśniarz Iwo Dimczew z Bułgarii, który też jest bardzo, bardzo znanym choreografem i tancerzem. I to kolejny koncert, po którym naprawdę sobie wiele obiecuję. Przyjeżdża do nas ze swoim solo koncertem, tylko z pianistą. To są takie sytuacje, w których myślę, że na pewno jest grupa naszych słuchaczy, którzy siedzą i kiwają głowami. Tak. Ale myślę, i tutaj reprezentuję zapewne większość, że pewien taki kłopot z tym, że nie znamy tych nazw, a może nie kojarzymy, i to chyba najważniejsze, ich muzyki, może towarzyszyć większości słuchaczy, którzy te propozycje teraz znaleźli. Więc po pierwsze chciałam powiedzieć, że ja także jestem, może nie w 100%, ale w tej grupie, w związku związku z tym w najbliższych wydaniach programu PS i także w programie alternatywnym z pewnością rozpoznamy, rozpracujemy i posłuchamy artystów, o których Wojtek powiedział, więc będziemy się przygotowywać do czerwca, do spotkania z nimi na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To są te informacje, które Wojtek przywiózł, bardzo świeżutkie, więc jeżeli pozwolisz, to nic się nie zmienia, tak? Carbon będzie miał swoją oddzielną scenę i to będzie po prostu część festiwalowego line-upu? Tak, dokładnie. Pewnie zmieni się scenografia, będzie jeszcze dziwniejsza, jeszcze ciekawsza. Pojawią się także DJ-e, różne kolorowe sytuacje. Więc jeżeli pozwolisz, to dzisiaj na zakończenie naszego spotkania bardzo ci dziękuję za ogłoszenie tych artystów. Ja również. I jeszcze artyści, którzy przyjechali w zeszłym roku, ale już jak tylko nabiorę wprawy, zgromadzę muzykę, zaczniemy wszystkich poznawać i tak jak powiedziałam, będziemy przygotowani. Bardzo ci dziękuję za to ogłoszenie. Wojtek Kucharczyk, dzięki. Kurator sceny, która w tym roku nazywa się Future Carbon, był naszym gościem. A przypominam, że w najbliższą środę kolejne ogłoszenia związane z festiwalem. Zapraszam już teraz w imieniu Michała Margańskiego. To będzie środa, więc proszę nasłuchiwać. Dzięki, Wojtek. Dzięki. Seven Soul to jest wspomnienie sprzed roku. Wtedy ta scena nazywała się Carbon Dance Friends. No a ogłoszenie nowych artystów za nami. Wojtek Kucharczyk zrobił to osobiście. Wojtek jest kuratorem sceny z Carbonem w nazwie. Pora na przegląd premier teatralnych. Rosemary, to imię w popkulturze może kojarzyć się przede wszystkim z jednym z najważniejszych filmów w dorobku mistrza kina Romana Polańskiego. Opowieść o kobiecie wmanewrowanej w intrygę, w wyniku której wyda na świat antychrysta, to klasyka psychologicznego kina gatunkowego. Po co jednak wracać do tego tematu w teatrze? Jak mówią autorka tekstu Magda Fertacz i reżyser Wojtek Faruga, chodzi m.in. o przyjrzenie się w większym stopniu samej postaci Rosemary, jej traumom, m.in. tej dotyczącej relacji z matką. Akcja przedstawienia Rosemary, którego premiera w ten weekend w Teatrze Śląskim, dzieje się do tego współcześnie, choć wciąż w słynnym apartamentowcu zlokalizowanym tuż przy Central Parku Dakota Building. Twórcy spektaklu zamierzają też nawiązać do postaci samego reżysera, o którym głośno, jak wiemy, nie tylko z powodu jego działalności artystycznej. Rosemary w Teatrze Śląskim, a w roli głównej Aleksandra Przybył. Trwają 39. warszawskie spotkania teatralne, najciekawsze spektakle z całej Polski pokazywane w Warszawie. Za ideą spotkań stało zawsze nieco warszawocentryczne założenie, że właśnie w stolicy bije serce życia teatralnego. Czy tak jest? O tym wie pewnie nieliczne grono krytyków i ta część publiczności, która dla spektaklu jest w stanie wyruszyć w podróż do innego miasta. Na pewno jednak idea konfrontowania się w stolicy z tym, co dzieje się poza nią, ma sens. Spotkania zainaugurował w czwartek operujący w swojej własnej teatralnej galaktyce Cezary Tomaszewski spektaklem Instytut Goethego z Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Inteligentny tekst, dyskusja z romantyzmem w konwencji pastiszu Agaty Christie. To wszystko bawi, chociaż pełno tu finezji i absurdów. absurdu może nieco nużyć. Przed nami jeszcze m.in. grotowski non-fiction, Kasi Kalwat, Trojanki, Jana Klaty i Pod presją. Tytuł tego przedstawienia Maji Kleczewskiej ze wspaniałą rolą Sandry Korzeniak to zarazem najlepszy opis sytuacji, w jakiej znajdują się pracownicy kas przed spektaklami w trakcie spotkań. Polecamy zatem widzom chętnym na wejściówki ustawić się w kolejce jak najwcześniej. Teraz pora na musical Pulitzer i nagrody Tony. Musical Next to Normal Toma Kita i Briana Yorki trafia właśnie na deski warszawskiego Teatru Syrena już z aurą jednej z najważniejszych produkcji Broadwayu ostatnich lat. To nie spektakl spod znaku spadających żyrandoli czy 50 tancerzy w kocich strojach. Na scenie oglądamy losy pewnej rodziny, która zmaga się ze skutkami choroby dwubiegunowej Diany, matki dwojga zdolnych dzieci, żony Dana, który zarabia na dom. Do tego w Next to Normal słyszymy muzykę rockową. Na Broadwayu widziałem raz i to rzeczywiście zmieniło trochę moje myślenie w ogóle o musicalu. Wcześniej byłem fanem takich raczej musicali widowiskowych czy rozrywkowych. Uważałem, że to jest najfajniejsze właściwie w musicalu. Mówi reżyser i dyrektor Teatru Syrena Jacek Mikołajczyk. Rock w musicalu występował już w latach 60. No, pamiętam oczywiście o musicalu Hair. Natomiast tak naprawdę dopiero od lat 90. znalazł takie swoje stałe miejsce na Broadwayu. I oczywiście to zmierza do jednego słowa musical Rent, bo o tym właściwie jest. I trochę dzieckiem musicalu Rent jest Next to Normal. Zresztą twórcy dostali stypendium Jonathana Larsona, kompozytora musicalu Rent, i do tego wpływu się przyznają. I oni chcą mówić o człowieku i o świecie. Oni chcą budować dramat psychologiczny za pomocą muzyki, a rock wyraża to, co skomplikowane, to, co właściwie niewyrażalne, to, co też w naszej psychice jest trochę zgrzytliwe, tak bym to określił. Choroba dwubiegunowa dotyczy tak naprawdę nie tylko człowieka, który cierpi na to schorzenie psychiczne, ale dotyczy też rodziny, której członkowie robią wszystko, żeby ta rodzina się nie rozpadła. Pytanie, które gdzieś tam się pojawia, czy ta walka za wszelką cenę o utrzymanie tych silnych, mocnych, prawie normalnych więzi rodzinnych, czy to jest coś, co jest w ogóle możliwe, czy ta walka jest w ogóle możliwa do wygrania? A jeszcze ulubiona piosenka z tego musicalu twoja, czy masz taką? Nie mam, tam jest 37 numerów muzycznych. Ja jestem nie tylko reżyserem, ale tłumaczem też tego musicalu, więc no to wyzwanie chyba największe w mojej dotychczasowej pracy na tym polu. Te piosenki są bardzo różnorodne, każda jest w swojej właściwej stylistyce, nawiązują do bardzo różnych konwencji muzycznych, stylistyk muzycznych. Kocham to, że jest ich 37 tych piosenek w musicalu. Next to Normal w Teatrze Syrena w Warszawie. A na koniec jeszcze Teatr Wybrzeże. Tam Grzegorz Wiśniewski wystawia Fedrę Racina. Rolę tytułową władczyni chcącej zdobyć względy swojego pasierba zagra Katarzyna Figura. A na koniec końca chciałam jeszcze dodać, że w ramach warszawskich spotkań teatralnych odbywają się także małe warszawskie spotkania teatralne. Najlepsze spektakle dla dzieci i młodzieży prezentowane. I wczoraj właśnie obejrzałam z moimi dziećmi spektakl w reżyserii Justyny Sobczyk z Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Wróg, instrukcja obsługi. Genialny spektakl. Nie mam dużo czasu, więc nie mogę się rozgadywać, ale wspaniała robota teatralna, przypomnienie o tym, że w teatrze wszystko rodzi się w wyobraźni. Temat poważny i pokazany w taki sposób, że widzowie lat 9 i 11, moje dzieci, były niezwykle poruszone i rozmawiały ze mną po tym spektaklu. Właśnie chyba tak zresztą ten spektakl miał działać, więc gdyby ktoś mógł gdzieś wroga instrukcji obsługi z teatru w Sosnowcu znaleźć, to zachęcam do tego, aby obejrzeć, bo to świetnie zrobiony i ważny spektakl. Boy, boy. 2021, what do you think about me? I could wait a year, but I shouldn't wait three. I don't wanna be boy. 2021, we think about us. Copper goes green, steel beams go rust. Boy, it's a matter of boy. Think about me. I could wait a year, but I couldn't. tear beams go rise. It's a matter of 2021 z Ameryki i z wyprawy w stronę Vampire Weekend. Wracamy do Polski, dokładnie do Bydgoszczy. Do Bydgoszczy tutaj Wioletta Myszkowska rozmawia z Jarosławem Jaworskim o bardzo ciekawym festiwalu. W Bydgoszczy już golone są ośmiornice Barbary, czyli maskotki festiwalowe. To znaczy, że animacje się już bardzo zbliżają, jak golimy Barbary zeszłoroczne. Wszyscy je tulą i duźdają. Wszyscy chcą mieć zdjęcie z Barbarami, w związku z czym je strasznie tam gniotą i potem nam się mechacą. Mimo to organizatorzy zachęcają do duźdania Barbar, a jeszcze bardziej do zajrzenia na jeden z pokazów tegorocznych animocji. Festiwal od 9 lat udowadnia, że animacje nie są skierowane wyłącznie do dzieci. Prezentujemy filmy, które są bardzo poważne w tematyce, wbrew pozorom. Szczerze mówiąc, niektóre to bym wręcz odradzał dzieciom. Za pomocą animacji ich twórcy przedstawiają naprawdę mocne i dramatyczne tematy, które dotyczą filozofii, życia, współistnienia ludzi ze sobą. Opowiem o pokazach specjalnych, bo one rzeczywiście są specjalne i bardzo poważne. Pierwszy film to To wspaniałe ciasto. Sinds jaar en dag werd de koning verteerd door zijn verlangen. Co prawda nazwa jest dosyć niewinna, ale film Marka Relsa i Emmy Desfef z Belgii jest filmem, który opowiada o XIX-wiecznej historii kolonializmu w Afryce. O tym, jak biały człowiek traktował mieszkańców Afryki. Nie jest to wcale historia specjalnie wesoła. Co ciekawe, w tym filmie oprócz języków europejskich figury mówią także w języku Akan i Malinke, czyli w dwóch językach afrykańskich, a autorzy tego filmu to takie dosyć znane postaci w świecie animacji, bo za animacje o Willy zdobyły m.in. nominacje do Cezara kilka lat temu oraz 80 nagród na całym świecie. Poza tym opowieść artystycznie kryminalna. Arima moim, durwa bok nopru nopra. Ruben Brandt, kolekcjoner, w reżyserii Milorada Krištića. To jest opowieść o psychoterapeucie, który leczy artystów i tak zwane artystyczne dusze, w związku z czym zaczynają go nawiedzać koszmary i wielkie dzieła sztuki zaczynają go w nocy napadać. Na przykład Wenus Botticellego w jego snach zaczyna go dusić swoimi włosami, a następnie próbować utopić pod tą ogromną muszlą. Wiem, że to brzmi straszliwie. A żeby się pozbyć tych koszmarów, Ruben Brandt postanawia wraz z gangiem swoich byłych pacjentów okraść wszystkie największe muzea świata z tych właśnie obrazów. Więc okrada Louvre, Uffizi we Florencji, MoMA w Nowym Jorku, aczkolwiek jego tropem rusza straszliwy detektyw Mike, uwaga, Kowalski. Tutaj z kolei krytycy powiedzieli o filmie Ruben Brandt Kolekcjoner, że jest to różowa pantera przefiltrowana przez widzenie Jeana Miro i namalowana przez Picassa. Podejrzewam, że to był bardzo trudny okres Picassa. Przy okazji filmu Ruben Brandt Kolekcjoner odbędzie się spotkanie ze współreżyserem animacji Marcelem Laszlo. Ale animocje to również warsztaty. Między innymi na przykład nauka animowanego muralu. Będą takie warsztaty, gdzie będziemy wraz z Natalią Dziedzic i wspaniałym muralistą Andrzejem po prostu z Torunia uczyć młodych ludzi, że można namalować animowany mural. Szczerze mówiąc, chyba sam się wybiorę, bo sobie niespecjalnie wyobrażam. Tych warsztatów na animacjach będzie dużo więcej. Można by powiedzieć, że są bardziej klasyczne. To znaczy dla nas, ludzi, którzy organizują ten festiwal od 9 lat, te warsztaty już jak gdyby stały się normalnością, że uczy się tam animacji 3D, uczymy animacji w grach, a także animacji poklatkowej, czy też animacji lalkowej. Dla każdego jednak z Państwa, jeżeli jeszcze nie byliście na takich warsztatach, to może być fantastyczne przeżycie. Wiem, że ludzie wychodzą odmienieni, tak bym to ujął. Na stronie polskieradio.pl/trójka można sobie o animocjach poczytać. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Taki krótki, odwołujący się i do przeszłości, i bardzo współczesny utwór od Vince'a Staplesa wprowadza nas w świat, o którym opowiada Michał Margański. Ta historia dotyczy wielu miejsc w Polsce. To historia często nieznana, która po wielu latach, dzięki pasjonatom i technologii, może uświadomić, jak wiele działo się w naszej okolicy. Tym regionem będzie dziś Górny Śląsk i społeczność żydowska zamieszkująca te tereny w przeszłości. Dziś chciałbym zainteresować Państwa stroną skarbnica.muzeum.gliwice.pl, gdzie przy pomocy interaktywnej mapy, wywiadów, opowiadań i wspomnień można zapoznać się z przywracaną pamięci historią społeczności żydowskiej. Skarbnica Wiedzy to jest takie przedsięwzięcie, które powstało ponad rok temu. Mówi dr Aleksandra Namysłow. Pani doktor pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej w oddziale w Katowicach i jest współpracownikiem Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach. Głównym celem tego przedsięwzięcia było stworzenie strony internetowej, która docelowo stałaby się encyklopedią wiedzy na temat historii Żydów Górnośląskich i Żydów, którzy na Górnym Śląsku mieszkali, bo to trzeba wyraźnie rozgraniczyć, zwłaszcza do okresu powojennego. Na stronach Skarbnicy Wiedzy możemy znaleźć informacje o charakterze popularno-naukowym na temat najważniejszych postaci Żydów górnośląskich, na temat życia społeczno-politycznego Żydów, na temat historii miast, a właściwie historii ludności żydowskiej w miastach Górnego Śląska, ale też przedsięwzięć edukacyjnych, przedsięwzięć, które mają na celu utrwalenie pamięci o tej społeczności w mieście, ale także na Górnym Śląsku. Jedną z zakładek, którą znajdą Państwo na tej stronie, nazwano Pamięć Ludzi Miasta. Rewelacyjny projekt, mocno oryginalny mam wrażenie. Inspiracją było znakomite opowiadanie Dom Sen i Gry Dziecięce, opowieść sentymentalna, napisany przez krakowskiego prozaika, krytyka literatury, poetę Juliana Kornhausera. Opowieść o Gliwicach tuż powojennych. Ja takie mam wrażenie, że to opowiadanie powinno stać się obowiązkową lekturą na języku polskim czy na lekcjach historii w szkołach nie tylko Gliwic, ale w ogóle Górnego Śląska, bo znakomicie oddaje atmosferę tych pierwszych lat powojennych, tych innych Gliwic budowanych na nowo, które mają za sobą traumę wojenną, w cieniu ciężkiego przemysłu budują na nowo swoją tożsamość, miasta wielokulturowego wówczas, wielu religii. I stąd właśnie pomysł na to, żeby taki projekt wokół tego zbudować i zachęcić mieszkańców miasta do uczestniczenia w tym projekcie. Efektem finalnym tego projektu była interaktywna mapa pamięci. Znakomita dla mieszkańców miasta Gliwic, ponieważ na tej mapie możemy znaleźć najważniejsze miejsca, które odegrały ważną rolę w życiu gliwickich Żydów po wojnie. Możemy przeczytać historię na temat tych miejsc i wspomnienia związane z tymi miejscami właśnie dzięki wywiadom przeprowadzonym z mieszkańcami miasta. Strona składa się z dwóch modułów. Pierwszy to jest historia, gdzie możemy się dowiedzieć o historii Żydów na Górnym Śląsku. I trzecia zakładka, edukacja, i tutaj efekty współpracy z młodzieżą, jak na przykład efekt warsztatów prowadzonych z młodzieżą gliwickich szkół dotyczącą kultury żydowskiej, ale też historii Żydów górnośląskich. Inicjatywa troszkę może się wydawać na pierwszy rzut ucha lokalna, ale wcale taką nie jest. Lokalna, ale też z pewnością wartościowa, ważna dla tych, którzy zajmują się czy interesują historią Żydów w ogóle w Polsce, dlatego że tak naprawdę ta historia Żydów górnośląskich jest mało znana. Ja zajmuję się historią Żydów górnośląskich i zagłębiowskich od lat i rzeczywiście mam takie wrażenie, że nie do końca ludzie rozumieją historię tego regionu i Żydów tutaj mieszkających przed wojną, w czasie wojny i po wojnie. Pani doktor, jak pani sądzi, dlaczego nie rozumieją? Historię Żydów postrzega się z perspektywy głównie Warszawy, albo Krakowa, ostatnio również Łodzi. Natomiast ten teren jest nie do końca też rozpoznany, jeżeli chodzi o historię tej społeczności.